I will call on you to speak. ما ترا توار کنی و گپ کنی. ما ترا توار کنی و گپ کنی.